Modern Sabahlar başlıyor. 8.18 yaptık saatimizi. Gordiyon Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Hepinize günaydın bir kez daha. Çok değerli arkadaşım, ortağım, dert ortağım. Dert ortağım benim, biricik sevgilim. Estağfurullah, estağfurullah. Sevgili Oktay Demirci, bir günaydın demek istiyorum. Günaydın, istemez. Günaydın. Bizsiniz. Günaydın, hoş geldiniz Fahir Bey, siz de hoş geldiniz. Ne kadar güzel, yine çok şıksınız bugün. Maşallah stüdyomuzun şıklığının ortalamasını arttırdırmışsınız yine bugün ederim. Böyle yenerek. O benim karakterim ya, öyle bir şık. Tabii yani karakterinizi de zaten söylüyorum. Şıksınız diye, sen ne düşünmüştün? Çok teşekkür ediyorum. O kağıdı da çekersen daha güzel göreceğim seni. Ben de diyorum günlerdir bu stüdyoda beni rahatsız eden bir şeyler var. Ne var? En son o kağıtmış işte. Meğersem bu kağıtmış sevgili dinleyiciler. O kağıtmış sevgili dinleyiciler. Günaydın sevgili dinleyiciler. Bugün hava birazcık soğuk. Evet. Sorun diyecektim. Gerçekten öyle. Yani ne soğuk ne serin. Kar yani geliği diyorlar. Şey. Kar geliği. Kar geliği. Hafta sonu mu gelecekmiş kar? Hafta sonu müsaitseniz. İyi, güzel, güzel. Hafta sonu gelsin bakalım. Oğlum ayrıntılarına bakacağız ama. Peki ya ünlülerin dünyasında neler oluyor? Yani tabii ünlülerin havası nasıl? Ona bakalım mı yoksa senin vereceğim şu benim şu, bak şu haber daha önemli dediğim bir şey var mı Fahir? Nine tabii ki Oktay, tabii ki senin gündemin benim. Nine diyorsun. O zaman geçiyorum hemen ben ünlülerin dünyasına. Evet. Şimdi Kıvanç Tatlıtuğ'la ilgili bir haberimiz var, bir gelişme var. Ben şöyle söz ediyorum Kıvanç Tatlıtuğ'la. Kıvanç'ım spora başladım, haberin olsun. Fahir ben şu anda bir şey yaptım. Aynen. Ben de şu anda bir korktum. Ürkme canım, seni korkacak bir yani, şey değil. Yok, çünkü yok Kıvanç Tatlıtuğ bir kere görüyor seni. Ben her gün görüyorum. Yani her sabah benim vücudumla biraz haşır neşir olmak durumunda kalacaksınız önümüzdeki haftalarda. Ama yapacak ne yapalım şey. Artık mecbur haşır neşir olacağız. Ne zaman ki ben bu konuda gerekli şeyimi alırım. Ne derler, tatminimi olurum. Ondan sonra yani vücudumun tamam bu olmuş Fahir falan, siz 500 kere falan diyeceksiniz. Ben daha yok abi, şuraları biraz daha sıkı yapmam lazım diye. Ductile ductile diye gezeceğim. Dokunmak mecburi mi olacak mı peki? Yok canım, zorla kimseye dokunduracak ama tabii sen görüp. Şüphesiz. Yani abi bir tutayım mı falan dediğinde tabii ki. Tabii tutayım ki. Mı? Yani ben hiç öyle bir şey demem Fahir. Kollarımı falan görünce abi bakayım mı falan, tutayım mı, öyle şeyler olabilir. Ya şuraya ünlülerin dünyası diye geliyorum. Kıvanç Tatlıtuğ'dan bir haber vereceğim. Sonra Allah, Liam Neeson'dan bir haber vereceğim. Hemen kendimi üstüme hemen çekiyorum. Hemen ben spora başladım. İlk önce benim haberimi ver diyorsun. Hayır, hayır canım. Ben... Hayır, o zaman onu önceden söyle. Onu önceden vereyim Fahir. Abiciğim sen Kıvanç Tatlıtuğ deyince ben orada dayanamadım. Yoksa benim Kıvanç Tatlıtuğ'la alıp veremediğim bir şey yok. Hepimizin şeyi farklı. Neden tabii böyle? Ki kimimiz hepimizin kuzeyci, kimimiz güneyci. Evet, kuzeyci, yani. Güneyci. Hepimizin fraksiyonu değişiyor ayrı. Yani. İyi niyet elçisi oluyormuş Kıvanç Tatlıtuğ. Yakışır. UNICEF ben tutuyorum vallahi Kıvanç Tatlıtuğ. UNICEF tarafı. UNICEF adamım benim ya. My man dediğim adam yani. UNICEF mi? Hayır. UNICEF tarafından bugün ilan edilecekmiş Kıvanç Tatlıtuğ'un iyi niyet elçiliği. Bu şey gibi, Fahri Doktor gibi bir şey mi acaba? Haberi oluyor, ondan sonra ilan ediliyor değil mi? Galiba böyle bir şey veriyorlar mı? Bir ne bileyim, bir plaket, bir cübbe. Bir şey. Bir UNICEF'in Fahri... Bir kimlik mesela. UNICEF. Dünyanın her tarafındaki UNICEF'in binalarına serbest giriş imkanı. Olabilir. Olabilir ne, yani. Ne tip bir imkan var o binalarda onu da bilmiyorum ama. Ya benim bildiğim kadarıyla... Ucuz bu kantini yani, o anlamda soruyorum. Kantini de çok ucuz değil diyorlar yani. Kantin var mı acaba UNICEF'in? Var var. Kantin değil de kantin tipi değil, bir şey ablaları var orada, bir şey yapıyor işte. Gül abla mı diyesin bana ne yani. Tavuk bavuk, köy tavuğu. Bir de herkesin çekindiği birisi, onu biliyoruz yani. Hadi ya. Tabii canım. Çok önemli. Tabii canım. Herkes orada gelip geçecek ama Gül abla sabittir. Sabittir. Yani ben uyduruyor da olabilirim ismi, o yüzden. Olsun yalnız. Metafor sonuç olarak Gül abla Fahir. Yani. Sonuçta metafor Fahir derler sana. Doğru. Orası da doğru. Ne yaptın? Yani Fahri elçi mi oldu UNICEF'in? İyi niyet elçisi ya. Fahri elçi falan yok. İyi niyet elçisi. İyi niyet. İyi niyetli olduğu ispatlanmış oldu. Anladım. İyi niyet elçisi. Yani öyle, öyle düşün. İyi niyet elçilerinin görevleri nelerdir? Valla UNICEF'e adam alırken bu soruyu soracağım. İyi niyet elçilerinin görevi nelerdir? UNICEF'e adam alınmadığı için böyle bir fail. Ne zaman adam almayı düşünüyorsun? Ya ileride canım. Yani kadro ne zaman açılacak, ben onu soruyorum. Bilmem, herhalde bir yaza kadar açarım diye düşünüyorum herhalde. Önümüzdeki günlerde sevgili Kıvanç'la bir şey konuşacağız. Canlı yayını alacağız. Önümüzdeki ne oldu Fahir? Değil mi? Telefonlar telefonlar var. Yanlışımız mı oldu, doğrumuz mu oldu? Sohbetimize mi katılmak istiyorlar? Yoksa bize hiç katılmıyorlar mı? Onun dışında bir ünlü daha var bu aralar İstanbul'da. Yurt dışından konuğumuz da diyebiliriz. Yurt dışından konuklarımız. Liam Neeson. Liam Neeson. En son nerede gördük? Taken'da izlediğimiz baba var ya, hatırlıyor musun? Hatırlarım. Taken'ın, çünkü birkaç kere izlemiştin, hatırladım. Ben Liam Neeson'ın hastasıyım, çok severim. O kadar seviyorsun yani. O kadar severim yani. Taken 2 filminin çekimleri İstanbul'da devam ediyormuş. Bugün bitiyormuş. Ya bu, şimdi ülkemizde çekiliyor filmler de şöyle mi çekiliyor, ben onu merak ediyorum. Bu işte işler Irak'ta, Suriye'de, bilmem ne de çekilecek olan sahneler burada çekiliyor da Türkiye'de mi çekiliyor, yoksa Türkiye'de gerçekten çekiliyor da Türkiye'de mi çekiliyor? Teşekkürler lütfen. Baba ikisi de galiba. Yani yok ya, bayağı şey. Ha böyle çöl ortamı var, çölü gösteriyorlar falan. Hayır, gibi bir şey mi soruyorsun? Çöl ortamı değil de hani birazcık böyle işte uzak şey, aman Orta Doğu görüntülerine ihtiyaç duydukları zaman bir şeyler Orta Doğu'da geçiyorsa onu gidip de sakata gelmeyelim, Suriye'ye Muriye'ye gidip de falanlı filanlı durum olmasın diye burada mı çekiliyor? Onu bilmiyoruz canım. O biraz şey de izledikten sonra ortaya çıkacak herhalde, ama filmin %80'inin İstanbul'da geçtiğine dikkat çekmiş. Ha, o zaman biliyoruz. O İstanbul'da zaman, geçiyor. O zaman İstanbul'dur. Eminönü, Balat, Kapalı Çarşı, Beyoğlu, Topkapı. Bomonti. Bomonti, Bomonti yok ya. Hayır, yine yok ya. Resmen ya, ayrımcılık yapılıyor. Ve bir takım yerler, Dalaman, Göcek ve Köyceğiz'de de dahil çekimler yapılmış. Ne oluyordu bu Taken'ın ilk filmin sonunda? Çocukları alıp gidiyorlar mıydı uzaylılar? Çocukları alıp gidiyorlardı herhalde ya. Ne yapacaklar? Çocukları almayıp da ne yapacaklar? Öyle mi? Neyse, Taken 1, daha doğrusu Taken hevesiyle yarım tutuşan diğer dinleyicilerimizin de heyecanını kaçırmayalım sonuçta. Yanıyor. Yok yok, öyle olmuyor. Taken 2 yok mu diyen varsa çok yakında gelecek Taken 2. Bugün Hayır. bitirmişler. Daha doğrusu dün bitirmişler çekimlerini. Kısmet montajası gelecek ay herhalde girer. Hiç göremedik Liam Neeson'ı ya. İş güçleri demek ki haşır neşirmiş bu aralar. Tabii o da yoğun, o da haklı. O şimdi bundan haklı. Sonra göreceğiz. Şunu yedi, bunu içti. Şöyle yaparken yakalandı. Şu oldu falan bele filan bele diye. Bele bele yaptı. Hadi peki. Bakalım. Geçmiş olsun. Büyük geçmiş olsun. Film sektöründe de bu gelişme beni çok mutlu etti doğrusu. Teşekkür ediyoruz Oktay. Günaydın. Günaydın. Neyse, o zaman biz gündemimize bakmaya devam edelim madem hali hazırda. Bakalım. Yani biraz kafam karıştı Fahir. Bazı haberler var önümde. En etkili çocuklar listesi yayınlandı. Ha, kafam hızlı karıştıran ama Posta gazetesi şey değil, başka gazetede. Başka bir gazetede yayınlandı. Başka gazetelerde çocuk fotoğrafları mı yayınlanıyor? Çocuk fotoğrafları yayınlanıyor. Ona mı bakalım, yoksa senin illa da ben şu gündem hayır, şeyini hayır, vereceğim tabii dediğin bir şey var mı? Önce sen, bir sen, bir ben, bir sen, bir ben şeklinde. Dünyanın en... Dünyanın en etkili çocukları diye veriliyor. İngiliz'in ya hangi... Bunlar iblisden mi bahsediyoruz yoksa böyle hani... Valla marka iblisler Fahir. Marka iblisler. Marka giyen iblisler. İblis marka giyer diye bir slogan vardı biliyorsun. Ben iblisi markasından tanırım. İşte o yüzden bu iblisler de o iblisler. İngiliz Daily Mail gazetesi en az anne babaları kadar haber olan dünyanın en etkili ve popüler çocuklarını sıralamış. Ben sayayım sana. Başta Suri olmak üzere. Ondan sonra... Sen say da ben seni yönlendirme yapmayayım Fahit. Belli bir yaşın üstüne çıkmıyoruz değil mi? Tabii yani çocuk deyince işte 18'in altı oluyor aslında 18'in. Ama yani bu listede daha etkili olsun Will diye. Will Smith'in bebeleri de var. Şöyle bir bakıyorum. Bak. Tabii canım 10 yaşın altında ya bu çocukların hepsi. Tamam 10 yaşın altındaysa işte. Aman valla içim darlandı o çocuklar. Will Smith'in bebesi yok ya. Will Smith'in bebesi dediğin kızı mı? Kızı da oğlu da. Kızı da oğlu da doğru. İkisi de onlar artık şey oldu ya. Koca çocuklar oldu. Evet. Bakayım. En büyüğü 6 yaşında Fahir. Ama Ali'nin kaç yaşında? Ali'nin daha 6'sına geldi artık. 6'sına geldi. Yok yani. Ali'nin yok ya bu listede. Ali'nin listeye giremedi. Valla ben ilk başta ona aradı gözlerim. Önce musun? Bir babaya bakarım baba mı diye. Sonra da listeye bakarım liste mi diye. Ali'nin hiçbir şeyi yok burada. Ali'nin Kayacan daha bu kafayla giderse babası listelere girmesi zor gözüküyor. Yok girer. Babası gider ya baba ben artık kendim belirleyeceğim bazı şeyleri dedikten sonra bu listelere ben gireceğini düşünüyorum Ali'nin. Dükkan açıldıktan sonra Ali'nin şu konuşmayı yapmasını lütfen ezberleteceğim artık. Baba seninle dükkanla ilgili konuşmam gereken önemli bir konu var. Doğru, böyle yeşilliklere bakarken... babasıyla konuştuğunu ben de hayal ediyorum, evet. Ben o sırada Ege'nin fasulye ayıkladığını düşünüyorum. Neden? Efendim kızım. Ben sana her konuda güveniyorum. Ya bir sus ya baba ya, bir sus, iyice tiksindirttin kendinden. Ay, şöyle bir bakalım o zaman listemize. Bakalım bilmediğimiz çocuk var mı? Britney Spears, Kevin Federline'in ikinci çocuğu. Biliyoruz. Bilmiyorum. Vallahi bilmiyorum. Hiç görmedim biliyorsun. Çocuğu. Görsen tanırsın. Görsem falan. Tanırım. Ben Affleck ile Jennifer Garner'ın ilk çocukları. Ay onun ilk çocukları. İlki değil de ikincisi çok cimcime. Ondan sonra bakayım. Brad Pitt, Angelina Jolie ikizlerinden biri. Hangisi ama? Ay şey ya Vivian Julie Pitt. Vivian. İkizlerden biri. Dergiler ilk fotoğraflarına 14 milyon ödemişler. 14 milyon dolar ödemişler. Bu çocuklara yansıması oluyor mu yoksa anılar babalar bunu ham hum şarolop şey yapıyorlar mı? Ya bildiğim kadarıyla Angelina Jolie ile Brad Pitt bunu şey diye açıklıyorlar. Uzayan kol bizden olsun diye açıklıyorlar. Yani bilmiyorum rahatlıyor mu çocuklar ama olsun da yani 3 yaşındaki çocuk bunu düşünüp herhalde şey yapmaz ya dertlenmez. Ha, ama bunu öyle dediğine göre doğru herhalde falan demiş olabilir. Bu arada iki çocuklarıyla listede Angelina Jolie ile Brad Pitt çifti. O koca kafasıyla Angelina Jolie'nin zaten en az iki kişilik yer tutacağı garantisi vardı. Ondan sonra yine Beckham'lar. Yine Beckham gibi. Aa Beckham'lar da iki çocuğuyla listede. Biri 6 yaşındaki Cruz, diğeri de Harper. Harper 7. Bir tane daha yok mu? Bir iblisleri daha var diye. Var var bir tane daha var galiba. Bak o çocuktan hiç bahsedilmiyor. O çocuk hepsini hele büyük çocuksa ağzını burnunu kıracak o diğer çocukların. Ondan sonra bakayım Max Anthony, Jennifer Lopez. Ay içim bulandı Max Oktay. Anthony. Galiba ünlülerin çocuklarını sevmiyorum ben. Hani... Bir de Suri. He. Suri de bir numarada evet. Hatta öyle bir... Bir numara, bir numara Suri, bebe bir, bir numara. Bir numara diye jingle'ı da varmış. Zaten o yüzden markalaşma yoluna gitmişler. O yüzden herhalde. Çok kazanıyorlar. Valla ilk iki sıradaki şey, ayakkabılarından bahsediliyor ya. Sırf. İşte o Louboutin patik giyiyormuş. Neyse işte Suri. İlerleyen ondan bir 10 sonra... yılımız var. Yani bizim tam yaşlanma dönemimizde sohbet edeceğimiz çok şeyimiz olacak. Bunlardan bahsedeceğiz diyorsunuz. Bunlardan. O konuları biz bence hiç şimdiden tüketmeyelim. Girmeyelim. Doğru söylüyorsun. Ama bari. Tabii ki diyorsanız ki 2012'de dünya sona erecek. 21 Aralık 2012'den bahsediyorum. Ya yaşadığımız son 22 Aralık mı diye endişeleniyorum ben ya, bu sabah. Bugün ayın kaçı? 22 Aralık işte. Vallahi dünden sonra bir yıl daha sayacağız. Aha vallahi geriye sayım başladı. İşte onu diyorum. Son 22 Aralık olabilir. En son Maya takvimi 21 Aralık 2012'de sona eriyor. Bilmeyen varsa bir daha hatırlatayım da sonra vay efendim son günler bilmem ne bizim hiç haberimiz olmadı demeyin. Bazı uzmanlar dünya 21 Aralık'ta yok olmayacak derken bazı astronomlar da diyor ki hiç boş yere kastırmayın. Olacak. 364 gün sonra bunu gözlerinizle görme şansınız olacak. Meksika'dakiler de bele bele oynamaya başladı Meksika hükümete. 55 milyon turist bekliyoruz. Yeri gelir 110 milyon, 300 milyona kadar yolu var diye nasıl bağlamışlar vardı. Ya bu 21 Aralık'ı nasıl bağlamışlar turist i̇şte bu bekliyor. Mayalar bir şey oldu ya işte. Ulan gider ayak bizim atalarında şık bir şey olsun diye. Gelin bak, gelin bakın hepsi burada diye mi bağlamışlar? Yani buradan işte burada... Burada yaşadılar ya atalarımız hep buralar onların. Yalnız çok güzel zamanlar açıyoruz galiba şu dükkanı ha Fahir. Tam da. Yani son bir veda etme imkanı olacak bizim o dükkanda. Hakikaten ne doğru zaman mı yanlış zaman mı onu bilemedim ya. Şöyle bir organizasyon düşünürüz dünyaya veda gecesi diye bir gece düzenleriz Oktay'cığım. Ondan sonra ya borçları da. Borçları takım takım gideceğiz anladığım kadarıyla. Yani eğer gidilecekse biz firmalara, müşteri bize, arkadaşlarımız herkes, bize o vallahi şekilde. Yani, zaten 21 liralar şunun ne kadar kaldı ya diye açıklayıp millet gidecek. Biz de öyle diyeceğiz artık bu yani. Ama ben onlara şöyle bir risk imkanı sunarım öyle bir durumda. Eğer 21 Aralık'ta dünyanın sonu gelirse tamam zaten borcun otomatikman siliniyor. Ama eğer şey yapmazsa double yaparım. Anlaşılmadı Fahir ne demek yani, olduğunu? Borcunu ikiyle zarf ederim. O anlaşıldı mı? Evet anlaşıldı. Teşekkür yani, ederim. Kıyamet kopmazsa kıyametin ben olurum mesajımı vereceksin. Hayır. Geceleri gelirim. Geceleri gelirim hiç acımam. Zaten geceleri önceden çalışacağımızı söylemiştik. Dünyanın üçüzü bulundu bu arada Oktay. O ikizini ben tam bilememiştim. Ya geçenler... 100 kere söyledik ya bu dünya aynısı bulunca bizi rahatsız etmeyin diye. Bir değişik bir şey bulunduğu zaman bizi rahatsız edin ya da tam aynısıysa eğer bir konuşun. Şöyle ki. Aynısı mıymış tip olarak falan. Orta çizgı 20F adı verilen gezegen aynı dünyada. Hotmail.com mu ne bu ya? Onu alalım zaten Oktay. Onu alalım muhakkak alalım. Çünkü Hotmail'i Gmail'i almak lazım. Yarın öbür gün gezegen rahat etsin. Kepler alt çizgi 20 alt çizgi F alt çizgi 2011 mi? Yok alt çizgi bir kere. Kepler orta çizgi. Orta çizgi 20. 20F. @hotmail.com'u alabilirsin rahatlıkla. Ben de Gmail'i alacağım. Neyse güneş etrafında Ege'de söyleyelim o da Yahoo'yu alsın bari. Bu aynen aynısı mıymış? Aynısı ya dünya gibi güneş etrafında dön baba dönüyor. Boyutlarıyla dünyaya birebir benziyor. Hık demiş. Çünkü tabii Bir gezegenin hırklaması normal. Hırklayıp burnundan ve dünyaya yine benzer bir şekilde. Niye 300 dedin Fahir, anlamadım onu ben. Ya ikizi bulunmuş ya, 300 olmuş işte, bunu ne bileyim ben, sen daha iyi takip ediyorsun diye. Tabii bir ben, gezegen daha keşfetti deyince. Ben hep resmi gazeteden takip ederim bu tip şeyleri. Ya 945 ışık yılı uzaklıkta, çok da bir i̇yi, şey değil. İyi, yakın. Ya geçenlerde Kepler 22 orta çizgi B gezegeni bulunmuştu. Kepler doğru orta ya. Çizgi. Bu F. F. F bu, tamam. Evet. Yani zaman içiniz rahat olsun. Bir sıkıntı olursa vay, dünyanın sonu geldi. Babacım buradan 20 F'ye mi? Burada iki, gidecek iki kapımız daha var. Bunu bulduktan sonra heyecanlanmalarını anlıyorum da. Biz yani üçüncü kişilere anlatırken aynı heyecanı duymalarını nasıl bekliyor bilim adamları? Modern sabahlar. Modern sabahlar. Evet, 8.51 yaptık saatimizi. Oktay Bey, neler söyleyeceksiniz? Yengeçler var bugün sırada. Fahir, yengeçler var. Sevgili yengeçler. Yoksa yılbaşı hediyesi var bir tane ama saat 9'u geçmediği için bu hediyeyi veremiyoruz. Biraz şey bir hediye çünkü. Erotik mi? Yani yalan. Cinsel. Erotik. Baktığın yerden artık göre değişiyor herhalde ne tip bir hediye oldu. Göstersene. Kim kime vermiş onu söyleyeyim bir. Kate Middleton. Sürekli sevgi değiştiren kayınbiraderi Prens Harry'e bir Noel hediyesi vermiş. Madem girdik bunu verelim. Madem artık bir tek girdim. Hediyeyi söylemedik, bir şey söyledik. Bir derginin haberi bu. Prens William'ın eşi Cambridge Düşesi, artık böyle bahsetmek lazım. Hep unutuyoruz. Kate diyoruz. Sanki arkadaşımız. Ha, affedersin, askerlik arkadaşı mı? Babayın. Hiç. Kate Middleton sürekli sevgi değiştiren Prens Harry'e Noel hediyesi olarak kendi kız arkadaşını büyüt yetiştir anlamındaki. Ne dediğimiz anlaşılmadı. İçi tekrar baştan alıyoruz şimdi. Oyuncak verdi. Ne verdi? Kendi kız arkadaşını yetiştir. Yani büyüt anlamında. Aa, bu şey gibi mi? Oyuncak ya. Fasulye gibi. O, yani şişme oyuncak gibi de anlatılıyor. 600 kat büyüyor. Yani fasulye. Aa, ben onun şeyini görmüştüm. Şöyle şu kadar bir şey koyuyorsun da onu bir su şişesine atıyorsun. Bana bir arkadaşım Amsterdam'dan getirmişti Oktay'cığım. Amsterdam'dan gelmişti. Evet. Şu boyutta bir şey atıyorsun. Bunun dediğin gibi hakikaten 600 katı ve diyorsun ki aa, bunun şişeye nasıl girmiş ki böyle diyorsun. Şişme oyuncak diyor burada ama bu bir bizim... Şişme değil nasıl? Ya suyla ya işte suyla. Suyla mı bu? Suyla. Hmm, bu tip bir oyuncak almış. Ondan sonra güzel, eşin... ne sevinmiştir işte, bize hiç oyuncak alınmıyor. Niye ya, bize de dinleyicimiz getirdi ya suyla büyüyen şey diye. Suyla büyüyen fasulye getirdi. Fasulye getirdi. Şişme bebek getirse daha mı çok hoşunuza gidecek değil o? Fasulye bilekis benim fasulye daha çok hoşuma gitti. Aynen. Ne kadar? Açtın mı sen onu Fahir? Ben de açmadım. Onu niye bekliyoruz açmak için? Özel bir günde açmayı düşünüyorum. O zaman yılbaşında açalım mı? Tamam, yılbaşında açalım fasulyemiz. Eşi Prens William'a ne almış? Prens William'a da ne bak, almış? Prens Harry'e böyle bir esprili şişme bebek alıyor. Büyüyen bebek, daha doğrusu öyle söyleyeyim. Şişme bebek deyince bir başka bir şey geliyor akla. Eşi Prens William'a ise bere almış. Oo. Ya bu kadınların bunu niye böyle yapıyorlar, çok üzülüyorum ya. Pardon, ne alsaydı Fahir? Kaşkol, bere. Prens ne kadar bir adamı bayağı hayal kırıklığına uğratır. Yok, William'ın yok beresi yok. Hem bir ihtiyaç olsun demiş. Hem bir ihtiyacını görsün demiş. Ya insan koskoca adama bere alır mı ya? Bere, hani tamam bere alınır da ya, yılbaşı hediyesi de bere alınır mı ya? Vallahi şimdi beni ya sanki bere... bana alınmış kadar üzüldüm. Bak onu da söyleyeyim ya. Yemin ediyorum bana alınmış kadar üzüldüm. Acaba bere. Şöyle bere dediği bu kafaya tamamen geçenlerden mi, yoksa bir de böyle bir yukarıda duranlar var ya. Ya onlardan mı almış? Bana bereyi savunma ya Allah aşkına. Bak eğer yukarıda duranlardan aldıysa o zaman ben de senin yaşadığın duygular gibi böyle üzüleceğim. Ucuz bere çünkü mi diyorsun? Ucuz değil ki, onlar da aşağı yukarı aynı ya. Yukarıda duran böyle bir daha kukuleta gibi. Ama gerçi o biraz takan adamın da şeyine bağlı. O takan adamın kafasına ve şeyine göre değişir. Tarzına hayata göre değişir. Bakışıyla değişiyor, doğru. Sen o biraz şey gibi herife veriyorsun takım elbiseli, ibiş gibi geçiriyor kafasına. Bir onda duruşu var. Kulaklar de... falan şey değil, sadece yukarıda duruyor. O niye öyle takıyorlar? O ne fayda ediyor onu? Bunu karım yılbaşında aldı diye mi vallahi takıyor bilmiyorum ben ki. Hakikaten ama çok çirkin bir şey. Yılbaşında böyle bereydi, kaşkoldu. Kaşkol ne zaten ya? Kaşkol ne? Hani en büyük, Fahir Öncü'nün en büyük korkusu. Yılbaşında kaşkol hediye ayıptır edilmesi ya, kendisine. Ayıptır, hiçbir şey alma daha iyi ya. Ha, kendin, aralarında bir şey var mı? Kendin ördüğünde bile o kadar sempatik durmuyor bana ya, öyle söyleyeyim. Eldiven sana mesela? eldiven, deri bir eldiven asla hayır demem doğrusu. Ama niye Fahir mesela... sen kaşkol tipi bir şey kullanıyordun yakına gelinceye kadar? Abicim onu kullanma o kadar tehlikeli estetik, ki. Estetik elinde bourbon eğer olunca şey... daha meşru da normal soğuktan şey yapmak için mi hayır. Rahatsız oluyorsun? Birisi kaşkol kullanmaya başlıyorsa yılbaşında ve özel günlerin akla gelen ilk şey ki eğer soğuk döneme denk geliyorsa bu özellikle yılbaşılar için geçerli. Direkt sana bir kaşkol, fular falan da bir anda bakarsın. 20 tane fuların kaşkolu. Sen yani kaşkola değil, kaşkola hediye edilmesine mi karşısın? Ya, tabii canım kaşkola. Çünkü kaşkola karşı olmak da garip bir şey. Hediyesine karşıyım canım, hediyesine karşı. Yoksa herkes alıp kaşkol kullanabilir. İlk bir ikisinde seviniyorsun da sonra kaşkol yığını halinde böyle bir dolapla karşılaştığında üzülüyorsun ya. Ben nerede yanlış yaptım diyorsun yani. O zaman da çevrene dönüp bir bakacaksın Fahir. Hep aynı tip adamlarla mı ben dostluk ettim bugüne kadar diye. Ha bende diyorsun hata diyorsun. Yani sana kaşkol mu hediye edildi canım? Bir dolap kaşkolun mu var senin? Yok öyle bir şey. Var. En büyük korkun senin sadece. Vallahi yemin ediyorum bir dolap kaşkolun var. Alındı mı sana böyle bu yaşadığın bir hikaye mi? Tabii canım. Yaşanmış ben... bir hikayeyi mi anlattın sen de mi? Tabii canım ben sana diyorum. Ay kıyamam ben sana o zaman ya. Kıyaman bana. Sen bana kıyaman ben sana doyaman nokta. Doyaman fayda. Ben bana hakikaten kıyaman. Yani yazık ya ben sana sadece bir çocukken yaş gününde bir neydi sulu boyattı neydi? Pastel mi? Oğlum, pastel boya. Ben de her şeyi bir abartma huyları var ya etrafımdakilerin. Ben yani Zeki amcadan geldiğini düşünüyorum. Soğandan mı? Evet. Özelliğini. O benim genlerime kadar işledi. O oğlum. Senin genlerini hiç sen onu dışarıya yansıtıyorsun demek ki. Sen bir böyle mesela kaşkol aldığın zaman onun doyasıya yaşıyorsun ya Fahir. Hmm. Yani mesela kaşkol aldım bak. Kaşkol bak. Ne kadar bak. Diye böyle. Ben hiç kaşkol almıyorum canım. Nasıl almıyorsun? O geçen hafta giydiğinde hediye miydi? Hepsi hediye Oktay. Yani benim yani mümkün değil zaten. Ama sen şimdi sevmediğin bir şeyi de giyip ondan sonra başka bir şeye de yol açıyorsun. Bir gün o zaman kaşkol giyme. Taktım ve bütün hayatım değişti öyle söyleyeyim. Yani. O zaman sana... Senin beklediğin bir yılbaşı hediyesi mi var Fahir bu kadar konuştuk? Hayır varsa açık açık söyle. Ya ben kalite yılbaşı hediyelerini her zaman... Mesela ne kalite dediğin? Kalite bir kaşkol mesela çok kalite. Kalite ve pahalı olan her şey benim için... şeydir. Çok kalite bir kaşkol mu? Çok kabildir. Kalite bir bere mi? İkisine de hayır mı? İkisine de kesinlikle hayır. Eldiven peki eldivene yaklaşımın aynı mı? Eldiveni de ben kendim aldığım için artık ona da yaklaşımım aynı. Sana o zaman direkt para verelim biz yılbaşında Fahir. Yok para istemiyorum. Hem kendi istediğini alıyor. Hayır para istemiyorum canım para değil. Ne derdim. Tip bir şey? Yani düşünülmüş ve para harcanmış bir şey istiyorum. Yani sadece para değil derdim. Yani biraz düşünülmüş ve para harcanmış. Ve işe yarayacak bir şey mi olsun istiyorsun? Ya mesela bir takla olabilir. Mesela hazır dükkanı açıyoruz Oktay. Üçümüze böyle birer künye yaptıralım diyorum ben. Künye mi? Tabii birer künye böyle altın künye vesaire böyle künyelerimizi takarız. Şimdi künye konusuna geliriz. Benim de şu anda beni de heyecanlandırdın künye deyince. Fahir yani gerçekten alacak mıyız acaba falan diye bir heyecan yaşıyorum ben ama. Yani ben daha çok dışarıdaki birinden gelecek hediyeden bahsediyorum. Tamam dışarıdaki birinden gelecek. Yani biz kendi içimize yaptırmak falan filan onlar ayrı. Ya o zaman siz bir şeyler düşüneceksiniz yani yılbaşında bana ne alayım diye düşünüyorsan sen şayet. Vallahi konu oraya geldi. Yani, helal olsun Fahir. Ben de hiç konu, beklentim yoktu da birden o noktaya gelince de mutlu konu, da olmadım. Konu oraya geldi. Desem yalan olur yani. Yeteri kadar ipucu vermezsen eldiveni alır gelirim ben senin karşına. Yok ipucu veririm ben sana. Kaşkol almıyorum. Güzel kalite takı. Kalite takı. Takı mı? Evet küpeler. Mesela bu ara çok beğeniyorum küpe. Beğendiğim şık zarif bir küpe var Oktay. Onu alırsan çok sevineceğim. Veya güzel ayakkabılar var. Beğendiğim güzel ayakkabılar. Ayakkabı mı? Ayakkabı. Ayakkabı almak istiyorum ya. Ayakkabı ben sana yiyecek bir şey alayım ya yılbaşında. Ya istemiyorum. Yiyecek bir şey istemiyorum. Ayakkabı istiyorum ben. Abi pantolon istiyordum bir dönem şimdi de ayakkabıya mı döndün? Onlar yatırım da Oktay. Pantolon alacağım pantolon alacağım diye heyecanlanıyordu şimdi ayakkabı. Ayakkabıları seviyorum galiba çok güzel ayakkabılar tamam, var. Tamam ben sana güzel bir hangi ayakkabı alayım. Hangi birini alayım hepsini alayım. Tahta desem. Ayakkabı alacağım ben sana. Yok ya çok güzel ayakkabılar var lütfen Oktay ben sana gösterdiğim ayakkabıları almanı istiyorum. Neyse bir saat. Benden daha... ayakkabı istiyor sevgili dinleyiciler görüyor musunuz? Valla öyle de bir duruma düşürdün beni. Benden de. Ayakkabı istiyor. Demin Şakakan'la Takabum diye bir grup vardı onu dinledik. Onlar kardeş ya grup değil. Monkey Doki. Anaları bir babaları ayrı bildiğim. Ana bir baba ayrı dinledik. O zaman bu saati de böyle bitirelim madem bu öyle. Saatte kardeşlerden gidelim. Kim? Bu saat kardeşlerden gidelim ve saati sona erdirdik zira. Zira bize ayrılan sürenin de sonuna geldik. O zaman hadi hayırlısı diyoruz. Hoşçakalın. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Sevgili dinleyiciler, Oktay Demirci'nin gazabından korkun diyorum. Ben şu anda korktum. Sinirlerine... Sinir diye bir şey yok. Zaten hepimiz yeri insanız. Hepimiz sinir de insan için. Oktay'cığım neler yaşandı bir... Günaydın. Günaydın. Yeni bir başlangıç yapmak istiyorum ben bugün. Tamam, yeniden merhaba demek için bir hoşçakal gereklidir. Her şey nerede ortaya çıktı? Ne oldu? Nasıl oldu? Niye oldu? Bunları bir tartışalım, konuşalım istiyorum. İstersen, istemezsen başka şeyler konuşalım. Başka şeyler konuşalım. Başka Fahir. Şeyler konuşalım. Başka davetiyeleri şeyler. Yine uçuracağız bugün. Nerede, nerelerde uçuracağız olabilir? Nerelerde? İpucu da veriyorum bak. Hava nerede? Mı? Hava havalarda, mı? Havalarda değil mi? Bedava bilet veriyoruz gene. Bedava bilet. Aa, yengeçleri bir konuşalım ya. Yengeçler evet. Çok ayıp olur. Yengeçler yani... ayıp olmasın sevgili dinleyiciler. Önce yengeç sonra bedava bilet. Yengeçlere bir ayıp olmasın. Ama tabii ki bir modern sabahlar klasiği olarak yengeçleri konuşurken hattımızda bir yengeç olması lazım. Bir yengece rica edeceğiz. Bir yengeç, hiç yengeç tanımıyorum ben de, o yüzden hiç etrafımda yengeç yok. Bir yengecin eksikliğini hayatım boyunca hissettim. Siz yengeçseniz şayet lütfen bizi arayın sevgili dinleyicimiz. 210-30-30. 30-30 yengeç burcu 2012 yılında neler bekliyor yengeç burcunu? Temsilen bir dinleyicimizin yüzüne konuşacağız. Ve bakacağız nasıl bir beklenti içerisinde ve neler olacak 2002 yılında. Yengeç'ten de pek çok ünlü varmış ha. Şöyle bir bakıyorum da. Dur Oktay, hemen heyecanlandırma. Bir yengeç dinleyicimiz hattımızda da bize bağlanmasını bekliyoruz şu anda. Öyle mi? Tabii. Yengeçleri çok önemli geçecek. Bu yengeçler yok mu bir ama içeride bağlanmıyorsa bakın sinirlenmeye başlıyorum. Biliyorsunuz benim asabiyetim evet. Nasıl bak içeride nasıl güzel. Günaydın. Günaydın. Merhabalar, bir yengeçle mi beraberiz? Evet. İsminiz nedir efendim? Burç Demirel. Burç Bey, neredesiniz şu anda? Şu an iş yerindeyim. İş yeriniz galiba kalite bir telefonu yok. Böyle bir boğuk boğuk geliyor sesiniz. Bilmiyorum, doğrudur. Estağfurullah, doğrudur. Ne iş yapıyorsunuz Burç Bey? Ben bilgisayar mühendisiyim. Fiber optik altyapı yapıyoruz. Optik altyapı yaparken optik de... Optik altyapı ne demek? Fiber optik. Fiber optik ya. Komple buraları fiber optik ağlar gibi düşün yani. Fiber optik. Tamam, anladım. Yerden ısıtma gibi bir şey yani. Gibinin bir daha da kalite versiyonu yani. Anladım. Burç Bey, yengeç burcu hangi gün, hangi ay, hangi gün? 18 Temmuz. 18 Temmuz. Peki yani yengeç burcunun özelliklerini biliyor musunuz Burç Bey? Evet, çok fazla bilmiyorum. Hiç mi yani, böyle bileyim, kaç yaşındasınız? 39. 39, bu yaşa kadar genç kızlarla efendim zamanında evli misiniz? Evliyim. İşte hanımınızla vesaire hiç bu burç mevzusuna girmediniz mi? Ben tipik yengecim, şöyle şeylerim vardır, böyle sivriliklerim vardır, tuttuğumu koparırım falan filan, istediğimi elde ederim gibi bir takım şeylere hiç gelmediniz mi sohbetlere? O kadar gelmedik. Hiç mi? Allah Allah ya. Hazır yani, şu an söyleyeyim. Yani isminiz de Burç yani, çok enteresan. O zaman zaten merakımda yoktu bu tür şeyler. Neyse, o zaman biz... O zaman iyi oldu aradığınız, çünkü A'dan Z'ye anlatacağız 2012'yi. Evet, buyurun Oktay Bey size anlatsın neler var. Hızlı hızlı anlatacağız. Senin şimdi, şekilde evet. Öncelikle Burç Bey gerçekten çok... tipik bir yengeç. Verdiği cevaplardan anladığım kadarıyla... Ha, boğuk çok sesinden anladığımız kadarıyla. Evet, özelliklerini evet. Yansıtan bir yengeç. Tipik bir yengeç diyebiliriz. 18 Temmuz özellikle. Şimdi bugüne kadar kendini keşfetme konusunda bazı sıkıntıları vardı Burç Bey'in. 2012 yılında kendinizi keşfedeceksiniz Burç Bey. Bize 3 kelimeyle kendinizi ifade edebilir misiniz Burç Bey? 3 kelimeyle. Evet, bakın şu anda tereddüt ediyorsunuz mesela. Evet. Çok sakinimdir, soğukkanlıyımdır. Sakin, soğukkanlı ama onlar aynı şeyde. Sakin, soğukkanlı ve olaylara... Tamam, o birinci maddeydi zaten. Ya ha, çok o birinci madde, tamam. Sakin, soğukkanlı yaklaşırım olaylara. Hı-hı. Evet. İkinci bir çalışma. Evcimenimdir. Evcimen. Evet. Evet. Bir de denizi severim. Neyi seversiniz? Denizi. Evet. Deniz severim. Bunları bir araya getirdiğimiz zaman şöyle bir kişilik ortaya çıkıyor. Tipik bir yengeç ya. Tipik bir yengeç. Yani Dexter gibi bir adam, ben sana söyleyeyim. Soğukkanlılıkla cinayetler işleyeyim. Ondan sonra hakikaten tekneden denize atarak... Oradan da yaşıyor. Oradan da uyuyor yani bana. İkinci gayet. İkinci özelliği neydi? Soğukkanlı, denizi severim. İkinci ne demiştiniz Burç Bey? Evcimen. Evcimen. O da bak Dexter'da ne kadar. Daha ne olacak işte. Kendinizi keşfedeceksiniz ve başka özellikler bulacaksınız kendinizde 2012 yılında. Aman bu şeye yansımasın Oktay. Evlilik güzel evlilik hayatı devam ederken bir acaba ne oluyoruz biz? Olur mu? Yaş itibariyle de 40'a gelmiş. Yengeçler biliyorsun Fahir, sevdikleri için yaşarlar. Yani sevdikleri için derken hem de o duygudan hem de o kişilerden. Sevdikleri o için yaşama. Gerekirse kurt adam olurlar diyebilir misiniz? Aynen Selçuk Ural'ın olduğu gibi. Onu demiyor musun sen? Yani evet, tam Selçuk Ural vardı aklımda sevdikleri için yaşarlar derken Fahir. Bir de Burç Bey vardı. Evet. Ben çok müdahil olmak istemiyorum. Sen anlat lütfen. Yok, rica ederim. Sevdikleri için yaşarlar. Bu 2012'de de böyle olacak. Özellikle Ocak ayından itibaren bir patlama olacak Burç Bey'de. Ama nasıl patlama yani? Bir patlama. Elimizdeki şeyler mi patlayacak? Hayır, şimdi biliyorsunuz 24 Ocak'ta ne olacak Mars? Mars ne olacak? Gerisin geriye. Gerisin geriye gelmeye başlayacak. Burç Bey, siz de hiç Mars'ın hareketlerini falan bilmiyorsunuz. Biz diyoruz ki yani Mars'ın hareketi... Şimdi Mars çok etkili. Burç Bey, lütfen bunu bir yere not alın. Tamam. Sizin kariyer evinizin yöneticisi Mars. Hiç daha önce kariyer eviniz olduğunu biliyor muydunuz? Bilmiyorum. Evet, onun yani. Sahibi Mars. Onun sahibi Mars'mış. Onun sahibini de bilin. Sadece burası benim evim diye değil. Aynı zamanda sahibini de bilerek şey yapın. 14 Nisan'a kadar kariyer ve iş alanlarınızda yavaşlama ve aksilik oluşabilir. Yani çirkin başlıyor yıl sizin için. Yıl çirkin başlıyor ama aynı çirkinlikte mi devam edecek? Hayır. Onu da zaman gösterecek. Hayır. Hayır. Hayır, hayır, öyle olmayacak. Ocak'ta patlama, aynı ay. 10 Şubat'ta bir şeye şaşıracaksınız Burç Bey. Yani tam bakın 10 Şubat'ı yazın bir kenara. 10 Şubat hangi güne geliyor onu tam şu anda ben bilemiyorum. Ben söyleyeyim. Cuma. Tamam, güzel. Bir şeye acayip bir şaşıracaksınız. Aa! Falan diye böyle bir... Çok şaşıran bir insan mısınızdır? Hayır, soğukkanlı ya. Hayır, şaşırmaz. Hayır, bence. Soğukkanlı olur da yine içten içe şaşırır. Hayır ya. Hayır canım, mesela bir şey oldu. Hiç soğukkanlıkla kıtır kıtır aynen adamı kesip doğara hiç şey yapmaz yani. Şaşırmaz diyorsun. Evet. Burç Bey, sizin cevabınız aynısı mı bunun? Aynısı. Aynısı, tamam. Mart ayında güneşten aldığınız güzel bir şey olacak, enerji olacakmış. O enerjiyi nakde mi çevireceğiz hocam? O enerji kendinizi size iyi hissettirecek. Ya oğlum, enerjiyle iyi hissetmenin ne alakası var? Bir adam gibi bir şey. Hayır, niye bana oğlumlu mu oğlumlu şey yapıyorsun ya? Sonuçta ben de elçiyim yani burada. 500 bin lira bir para gelecek de, bir gayrimeşgul gelecek de. Dedim işte 10 Şubat'ta güzel bir, beklenmedik bir oluşum olacak ya. Oluşum diyorsun ya, oluşumla gayrimeşgulün ne alakası var? Bir gelecek bir para, bir... Hayır, sen terazisin zaten. Senin bunları anlamanı beklemiyorum. Yani sen terazi konuşurken bir talepte bulun, tamam, bir şeyde bulun. Burç Bey çünkü böyle... zaten Burç Bey serinkanlı, tamam, soğukkanlı, tamam, sakin, serinkanlı, soğuk... sabırlı bir insan. Yani ya. Sen başka bir şey, başka bir dünyadasın sen yani. Ben şeyi merak ediyorum. Kalacak bir para falan var mı bir yerden, böyle bir şeyler falanlar filanlar. Burç Bey yani size... Yok mu? Yok. Ya işte... Şimdi şöyle, hay Allah ya, maddi konularda maalesef Temmuz ayı biraz size şanssız gelecek. Bu aralarda biraz temkinli olmakta fayda var. 15 Temmuz'da özellikle. Ondan sonra zaten sabırlı bir insan, sabırsızlık etmeyin diye yazmışlar. Ondan sonra bakayım. Çocuğunuz var mıydı Burç Bey? Yok, hayır. Yok mu? O düşünüyor zaman... musunuz? Efendim? Düşünüyor musunuz? Düşünmüyorum. Düşünün deriz. Çünkü burçlarda da çıkmış, onun manyelleri var. Manyelleri var. Ekim'de ciddi bir haber bekliyor sizi. Evet, olursa çünkü diyor, neden Ekim? Olursa Ekim'e kadar. Olursa şimdi. Ekim'e kadar hem Merkür hem Satürn'ün aşk evinize geliyor bu sefer. Hanımefendinin burcu ne? 12... Bir saniye, bir dakika. Burç Bey ne yaptınız? Burç Bey ya. Burç Bey ne yaptınız? Soğukkanlı, serin kanlı falan diye. Vallahi şu anda hakikaten... Ağzım kırılaydı da sormayaydım. Ne? Bu söylediniz mi? Oğlak mı? Emin misiniz? Hangi ay? Takvime mi baktınız? Ne yaptınız? 23 Aralık. Aa, üstelik yarın. Yarın mı? Evet. Bunu da siz yeni fark etmiş gibisiniz yalnız. Daha önce, dün biliyor muydunuz yani Burç Bey? Efendim? Dün biliyor muydunuz yarından sonra diye? Biliyordunuz değil mi? Bir haftadır biliyorum. Ya bir haftadır. Ne yaptınız? Bir şey aldınız mı? Ne aldınız? Daha karar vermedim. Nasıl daha karar vermediniz ya? Kaç paralık bir şey düşünüyorsunuz? Bilmiyorum. Bunun değişir. Göre. Neye göre? Bugün yapacağı şeylere göre mi değişir? Evet. Eşinizin bugünkü davranışlarına göre mi değişir? Vallahi bence de çok doğrusunu yapıyorsunuz. Bence bugün bir hareketlerine bakın. Bir efendiyse bir şeyse... Yarın bence bu konuda şey yapın yani. Gereği neyse yapın. Vallahi... Ama baktınız bugün ters türs hareketler, bir falanlar filanlar, o zaman da herkes hak ettiğini alır arkadaş diyerek çat. Çiçeğini alın gidin. Şimdi konuyu dağıtmayalım. Burç Bey, son söyleyeceğim size. 11 Haziran'a kadar biraz bir şey var. Temkinli olun. 11 Haziran'dan sonra neşe, zenginlik ve bolluk sizinle birlikte olacak. Çünkü Jüpiter sizin yanınıza geliyor. Jüpiterlere gelesiniz. Ve her türlü olumsuzluk karşısında sizi koruyacak bu Jüpiter. İyiliklerle karşılaşacaksınız. Ve eşinizle birlikte. Eş durumundan bir tayin gözüküyor ama çok saçma, ben de anlamadım. Bir tayin ve becaiş yazmışlar buraya. Anlamadığım şekilde ne demek istediğini. Herhalde o sizinle ilgili değil. 5 Ekim sonrası da... Yani hayatınızda iki şey var. Olursa Ekim'e kadar gibi bir durumunuz var. Evet. Onu hiçbir yani zarda etmiyor. 2-3 tane kritik tarih var. 11 Haziran. Bakın sırayla söylemiyorum. Not alacaksınız bunları. 11 Haziran. 5 Ekim. Evet. Ve 10 Şubat'ta da bir şaşırma yaşayacaksınız. Ona bir şaşır. Ama öyle çok büyük bir şey de olmayabilir. Şaşırma şaşır gibi bir şey de olabilir yani. Çok evet. Teşekkür ediyoruz gibi Burç Bey. Görüşmek üzere. Burç Bey, mutlu yıllar diyoruz eşinize. Size de bütün hayatınız boyunca mutluluklar. Sadece 2012 değil, bütün hayatınız. Bütün hayatınız boyunca evet Burç Bey'in. Burç Bey'i uğurladık. Uğurladık. Tabii ki Burç Bey bir burada simge. Metafor, evet. Metafor. Onun metafor yani, olduğunu hepimiz yengeçleri yani. Yengeçleri temsil eden bir kişi bütün olarak. Bütün yengeçler böyle mi acaba? Yani soğukkanlı, efendime söyleyeyim, böyle bir... Bakayım. Sylvester Stallone, Tom Cruise... Evet. Tom Cruise'un ben koltukların üstünde zıpladığı bir show programını hatırlıyorum da. Şeyden o da mıydı? Neredeydi? Hatırlamıyorum onu. Oprah'ta. Oprah'ta mıydı? Neredeydi bilmiyorum. Yani o pek yengeç özelliği olmayabilir. Olmasa o. Gerek. Olmasa. Eğer bu şey. Sezen Aksu, Deniz Seki, Yengeç Burcu ünlülerimizden ve tabii ki, sevgili... Sultanımız Türkan Şoray. Sultan Hanım yok mu? Evet, Sultan Hanım'a ayırdığımız köşenin burada sonuna geldik. Bir haber haberler. Ne alaka ya? Ne yapacağız? Alaka? Davetiye vereceğiz Fahri. Davetiye vereceğiz. Bugün mükemmel bir gün olacak. Evet. Young Guns. Young Guns mı demeliydim yoksa? Yoksa Young Guns mı demeliydik sadece? Evet. Young Guns. Tamam dede, Engan dede, onu da demiş olalım. Evet. Yine bir saati bitiriyoruz sevgili dinleyiciler. Baktık ki gene bedava bilet dağıtamadık sizlere. Olsun, bu da bizim terbiyesizliğimiz olsun. Terbiyesizliğimiz olsun. Yarın dağıtırız. Yarın dağıtırız. 2011'in en çok konuşulan olaylarını şöyle bir bakalım mı yoksa daha erken mi? Bakarak olalım lütfen. En azından Twitter'da ne konuşulmuş ona bakalım be. Twitter'da dün en fazla... ne konuşulmuş olabilir? Dün değil ya, 2011 diye. 2011'de en çok neler konuşuldu? Kişiler var. Kişilerler. Ondan sonra popülerler var. Türkiye'de mi? Tabii Türkiye. Televizyon, olaylar işte, Doğuş konuşuldu, ben sana söyleyeyim. Spor Hilal Cemeci konuşuldu. Bakayım. Ben sana söyleyeyim, o çift o konularda başarılı bir iki hareket yaptı. Evet, eski Hilal çift Cemeli. Demeliyiz. Evet doğru. Ondan sonra ben sana söyleyeyim, başka kim böyle güzel bombalar kişiler, patlatmıştır? Erol Köse çok patlatmıştır ben sana söyleyeyim. Hepsini evet, biliyorum. Evet Erol Köse doğru söylüyorsun. Hep ben var. Doğruları söyleyen bir adam onlar öyle var. Biridir. Televizyon peki, televizyonda biraz bakalım. Televizyonda ne konuşuldu en çok Twitter'da? En çok Twitter'da. Daha doğrusu televizyonda olup da Twitter'da en çok konuşulan şeyler ne? Neymişti? Diziler tabii ki, ne olacak? Tabii ki diziler, tabii ki diziler. Bir numarada kim var ama yani pek çok dizi burada ilk 5'te. İlk 5 zaten dizi. İlk 5 zaten dizi. Behzat Ç mi? Behzat Ç 4 numara. Behzat Ç 4 numara. Bir en numara muhteşem yüzyıl. Muhteş doğru. Muhteş yüzyıl. Doğru muhteş. Öyle bir geçer zaman ki baby. 3 numara o. Kuzey ya Güney. Kuzey ile Güney 2 numara. Ve 5 numarada da Leyla ile Mecnun var tabii ki. Hadi ya, adını Feriha koyduğumu hiç kimse konuşmuyor. Hayır, maalesef. Çok bozuluyorum yani. Adını Feriha koydum yok. Fatma Gül bile var. Sağlıklı saçlar Fatma Gül diye geçer. Adını Feriha koydum seyreden yok mu ya sevgili dinleyiciler, aşk olsun. Var ya, olmaz mı, niye olmasın ya. Yani güzel, ben en çok yani... Sırf onu bekleyen bir sürü insan biliyorum ben. Tabii cuma değil mi o? Cumaları. Yalnızca cumaları yayınlanıyor Oktay. Tekrarı da yok bildiğim kadarıyla. Tekrarı da yok. Yani sence her şey tesadüf mü? Bence her şey bu kadar da tesadüf olamaz yani herhalde. Bence de. O, geçen sene de cumaydı, bu sene de cuma. Var ama yani sen içini ferah tut Fahir. Teşekkür ediyorum. Adını Feriha koydum izleyen olmaz mı ya? Bir tek senin için dizi yapacaklarını mı zannediyorsun? Hayır, ben seyrediyorum diye hayır yani... Ben şey yapmaya da çalışmıyorum yani. Adını Feriha koydum. Tabii ki yani şey var da adını Feriha koydum hiçbir yerde yayınlanmayınca. Bak söylüyorum bir türlü çıkmıyor yani. O beni mosmor ediyor, çok affedersin. Bakayım evet. Bir daha bakayım. Evet. Aa varmış Fahir. Adını Feriha koydum var burada. Vallahi mi? Sağ ol Oktay ya. O kadar iyi kalplisin ki yani hakikaten gönül var almayı ya, biliyorsun. Sen yani içini ferah tut Fahir ya. Sen bana değil de tweettürk.com'un araştırmasına güveniyorsan orada da ben sana bulur çıkarırım. Ben artık hiçbir şeye şaşırmıyorum Oktay. Öncelikle öyle başlamak konuşulan istiyorum. Konuşulan olaylar. Evet. Arap Baharı ilk sırada Arap Baharı. Baharım ne baharı olabilir? Arap Baharı olabilir. Başka neler var? Şike iddiaları ikinci sırada. Ondan sonra seçimler. Van depremi. Seçimler dediğin ne seçim? Haziran 2011 seçimleri. Haziran 2011. Ondan sonra 2011'de ne olmuş olabilir? Seçim olmuş olabilir. Ekonomik kriz. Ekonomik kriz ondan dedi. Ondan sonra bedelli askerlik. Ondan sonra internet filtresi. Filtre ve daha neler neler. Çılgın proje de konuşulmuş bak. Çılgın proje konuşuldu konuşuldu. Ne oldu bitti mi? Unutuldu mu? Bitti ne oldu? Bitti mi ya? Hakikaten çılgın projeden bir ses seda çıkmıyor. Dur bakalım ya. Daha önümüzde daha vakit var Oktay. Önümüzde vakit var evet. Bu konuların hepsi şöyle bir bakınca. Hepsini gerçekten yoğun yoğun konuşulmuştu bir dönem diye. Bakma imkanı da. Yoğun yağıl konuşuldu evet. Yoğun demiş. Onun dışında bir de babasının kızını aldığı ev haberi var. Nerede hiç, aldı? Hiç babaya işte bak babaya cevap vermeyen kız nasıl mutlu sona ulaştı? Nasıl? Rus milyarder Dmitri Rublev. Rublev kızı Yekaterina. Yekaterina. 88 milyon dolara bir daire satın almış. Şu ana kadar bir rekor. Sence nerede almış olabilir? Bak attım ortayı güzel gol at Fahir. Nereden almış olabilir? Çukurambar mı? Hoppa! Değil. 88 milyon dolar New York'tan almış. Çocukluğu İsveç ve Monaco'da geçiren. Keşke zenginin babamın malı. Babamın mesleği dolayısıyla çocukluğum İsveç ve Monaco'da geçti. Zenginin malı bölümünü mü yapsaydık ya? Evet Oktay, tamamen zenginin malı köşesine ait bir konuyu bugün. Resmen harcadım ya. Resmen fütursuzca artık kimlerden destek alıyorsun? Kim var? Ne tip çevreler var arkanda? Ne tip güç odakları var? Evet. Onları resmen bilemiyorum ben ama. Destek alıyorum ve alet oluyorum. 22 resmen yaşındaki üniversite öğrencisi bu Yekaterina hanımefendi. İsveç ve Monaco'da geçirdim ve kendim demiş 4 milyar dolar servetim var demiş. Kendi şahsım istese yani 4 milyar dolar servetim var yani kendim yani. Şahsım Rusya'nın adına. En zengin 16. genci. Sen kaçıncı gençsin Fahir? Ben vallahi bir üniversite bak, sınavında kaçıncı olduğumu biliyordum. Evet ya ben de onu biliyorum. Onun dışında da herhangi bir şey görmedim yani. Aslında şey var. Dünyada kaçıncı olarak doğduğunun şeyi var, belgesi var. Ona bakabilirsin istiyorsan. Nasıl? İnternette. Öyle mi? Nasıl? Tabii. Kaçıncı kişi olarak doğduğunun internetten bulabiliyorsun. Ben internetten çok bunu şey bekliyormuş gibi geliyor ama İngilizce şu cümlelerimde. İngilizce evet ama doğum tarihi girdiği için rakam. Ha. Aynı zaten yani. Ha anladım. Sen bir orada da bir. What? Öyle giriyorsun, doğum gününü evet. Giriyorsun, yılını giriyorsun. Hangi ay, hangi gün? Hangi okul, hangi servis? Hangi yıl sorularına cevap orada verdikten sonra. Hangi okul ve hangi servis sorularına da cevap verdikten sonra hoppa bütün puanları topluyorsun. Topluyorsun. Herkes bugün bir ona baksın. Kaçıncıyız diye. Tamam, herkes kaçıncı. Çünkü herkesin böyle hangi adresten bakıyoruz Oktay? Onu tam bilemiyorum Fahir. Onu tam bilemiyorum. Ben bakayım onu göndereyim. Tweet, onu ben Twitter'dan paylaşayım. Dünyada kaçıncıyız biz? .org. Evet doğru org. Onu çok iyi söyledin. Çok iyi söyledin onu. Ay böyle bir şey. Evin içinde neler olduğu falan ayrıntılarıyla anlatılıyor. 88 milyon dolarlık ev. Yani şu affedersin şeye çıksa bile. Yılbaşı ikramiyesi külliyen bana çıksa bile. Ezik geldik ezik kalacağız bu kızın yanında. Ne? 88 milyon dolar. Nasıl ezik ya? 20 milyon dolar. Nerede göreceğim bu kızı yani? Evine misafire mi gideceksin? Evine giderken ne alayım? Ezik olmayayım mı diyeceksin? Nerede ezik olabilirsin? Bu kızı ben ne göreyim? Ben zaten lanet olsun yani. Hiç görmesem, ömrümün sonuna kadar görmesem ben şey demem. Görsen zaten tanımazsın ki bu kızı. Görsen tanır mısın? Tanırım. Mesela gittin alışveriş yapıyorsun markette. Şimdi çıktım biraz sonra. Alışveriş. O kızı gördüğümde tanıyacağım mı? Ne oldu? Hiç tanıman etme. Tanıman etmen rahatın. Ne oluyor Oktay? Yöresele dönüverdik 2 dakikada ya. Hayır sinirleniyor, hayır ezikleniyorum, ezginleniyorum, yani bilmem ne yapıyorum falan. 20 ne olacak canım Allah Allah. Sen bugüne bugün Zeki Öğünç'ün oğlu Tevfik Fahir Öğünç değil misin? Hayır. Bu kız Mustafa hayır. Zeki Öğünç'ün oğlu Tevfik Fahir Doğru. Öğünç. Doğru, çok güzel bir şekilde müdahale ettin. Çok teşekkür ederim Fahir. Estağfurullah. Oktay, dostum bugün programı kapatalım bence. Dostum dendiğine göre durduğumuz kabahat. Kapatmamız lazım. Dostum kapatıyoruz. Sevgili dinleyiciler sizi böyle bir güzel bir Coldplay ile baş başa bırakalım da. Coldplay dedim bak aklıma geldi. O çocuklar listesinde o sıkıcı Gwyneth Paltrow'un çocuğu yoktu ya. Kesin bunalıma girmişti şimdi. O da Coldplay'lerden bilmem ne gille evliydi değil mi? Kesin bunalıma girmiştir. Yemeden içmeden kesilmiştir. Oh, içimi şişirdi o kadın var ya, mahvetti beni perişan etti. Ay, Coldplay deyince bile hayatımıza giriyor artık. Yazık. Yarın hafta sonuna girmeden önce hep beraber sizlerle bir geriye kapanış sayacağız. Yapalım. Geriye sayacağız. Geriye sayımımızda sizlerle beraber olacağız. Güzelce her sabah. 23. Aa, bir hafta kaldı yeni yıla. Yeni yıla bir hafta kaldı. Herkes bakarak olsun. Ona göre herkes ayarlamalarını yapsın. Ve yarın tekrar bizler burada olacağız. O zamana dek hoşça kalın demek istiyorum. Hoşça kalın sevgili dinleyiciler. Kendinize iyi bakın. Aman ha. Aman üşümeyin, ha. Üşütmeyin. Kimsenin canını sıkmayın. Kimsenin canını sıkmanıza izin vermeyin. Arkanızda bir güç olduğunu hiç unutmayın. Güç sizin olsun. Güç sizinle olsun. Ve Oktay, çok güzel bitirdin. Radyo ODTÜ'de yıldızlara ve sadece size ayrılmış bir dilim hayal edin. Yanına biraz eğlence, biraz huzur, biraz da sakinlik ekleyin. Zaman ya da mekan önemli değil. Sadece radyonuzun sesini yükseltin. Gece matinesi, pazartesi, perşembe arası 22'de Radyo ODTÜ'de. Modern Sabahlar sona erdi.